Tych, którzy się do tej pory w mikrokosmosie nie pojawiali. Czyżby czas zmienić nazwę audycji na Zaraz Wracam, bo już tak duża liczba debiutantów w przeszłości się pojawiła? Nie. Nowa nazwa. Marionet. No i teraz muszę Państwu zadać pytanie, to który mamy rok, kiedy słuchamy takiej muzyki? Wydaje mi się, że mimo wszystko 2019. A teraz historia. Zespół, który wystąpił przed momentem, nazywa się Marionette. Chyba trzeba by było powiedzieć, że nazywał się Marionette, bo istniał w latach 1982-1990. Nagrali kilka singli, myślę, że około 10, i w 85 roku nagrali płytę, która się nie ukazała. Ukazała się przed chwilą i to z niej słuchaliśmy utworu. I po raz kolejny zadaję pytanie, to który mamy rok? 2019. Bardzo ładne zaskoczenie, bardzo ładna płyta. Marionette. Po więcej zapraszam na naszą stronę mikrokosmos.info.pl. Tam można wyśledzić i sprawdzić, co jest dalej. No dobrze, to jedne z ostatnich nocnych nagrań przed nami. Zespół Crows. Shoulders of Silver Tongue to tytuł albumu, a zespół nazywa się Crows. Z Londynu debiutują takimi właśnie dźwiękami. Zwykle na płycie jest troszeczkę głośniej, troszkę bardziej hałaśliwie, ale myślę, że utwór jak najbardziej reprezentatywny. Crawling, jeszcze tak dla porządku tytuł utworu. No i co? I wyczerpaliśmy już limit artystów, którzy nie pojawiali się wcześniej w Mikrokosmosie. No wszystko na to wskazuje. The Underground Youth, czyli ten berliński zespół, nie po raz pierwszy się u nas pojawia. Nowa płyta nie najłatwiejsza, ale udało się znaleźć parę dźwięków dla Państwa. I can't resist your The Underground Youth. I no nie najłatwiejsza płyta, ale warta zapamiętania i warta zwrócenia uwagi. Spoglądam na zegar, 16 minut po godzinie 5, słońce wstaje. Wstajemy. Państwo piszą o tym, że słuchanie nie jest łatwe dzisiaj, że ptaki za oknem próbują przekrzyczeć. I pan Adam napisał, że jest miło, ale jednocześnie trochę dziwnie posłuchać audycji w środku dnia. Pełne słońca, temperatura około 18 stopni, kwitnące naokoło drzewa, ale chyba najprzyjemniejsza pora roku w Korei. Pozdrawiamy. No i co? No i teraz wystąpi artysta właśnie. Crows, sprawdzałem przed chwilą, 6 tysięcy z haczykiem tych kliknięć na dużym portalu społecznościowym. The Underground Youth, no to już jest 50 tysięcy, to już nie jest mały zespół. No ale artysta, który teraz wystąpi, być może państwo nigdy o nim nie słyszeli, nazywa się Jake Owen i ma tu tam 1 800 000, a obok niego artysta, który zawsze mi się ze słońcem kojarzył, będzie. Jake Owen, Kid Rock, posłuchajmy. Got a brand new Cadillac, still got my old Ford truck. Got a sweet salt water pool in the ground, we got a 3-footer sitting above. Got a new John Deere just riding around with a cold beer in his hand. Well, I'm still a pull start, push hell, but it gets the job done, amen. We're always gonna want a little more than we got, yeah, it's just the way the big world turns. Your pocket, yeah, there's just one thing I've learned. If you're mad at the man or you're mad at the hand, you were dealt with and you're missing a point. Grass is always greener in somebody else's joint. Hey, yo, Bobby. Sup, Jake? Hey, man. What's it looking like over there on your side of the fence? Looking pretty good, brother. Check it out. If you want to live a little, give a little, take a little, but don't be so brittle, my friends. Just wiggle and giggle, stay tickled and whistle, and give more when you got it to live. Don't spend your life chasing rainbows, baby, just deal with the weather at hand. Live life free, and I guarantee you can make it to the promised land. We're always gonna want a little more than we got, yeah, it's just the way the big world turns. Just one thing I've learned. If you're mad at the man or you're mad at the hand you were dealt with, then you're missing the point. The grass is always greener in somebody else's joint. No taka sobie prosta piosenka o znanym powiedzeniu i na dobry początek dnia, bo słońce właśnie wstało. A czy ja słyszałem przed chwilą, że ktoś tam gwizdał? No właśnie. Andrew Bird, przecież jest nowa płyta i sam Andrew twierdzi, że to najważniejsza jego płyta w historii. Tak, My Finest Work Yet, taki nosi tytuł. You just have to look into my eyes. You don't need a secret code. Need to play it being spies. And though I may speak to you in tongues, we don't need Rosetta Stone to know how this song is sung. And that what I say is true. Yeah. True, true, oh yeah. Mistrz, maestro, Andrew Bird. Jeszcze wróci dzisiaj, jeszcze znajdę dla niego chwilę. A teraz nasz znajomy Timothy Showalter. Zapowiadana 2-4 tygodnie temu płyta właśnie się ukazała. Ten singiel, o którym mówiłem, że mam nadzieję, że jest odstępstwem od tego, co w środku, no, okazało się, że to prawda. Sam Timothy twierdzi, że to jest najweselsza pieśń, jaką kiedykolwiek napisał, czyli ten singiel Ruby. No to my sięgamy po te smutniejsze z płyty. We'll be right back. slipping on the road. I tell myself it's just one more show. How much did you say I should take? You said a cat. Erazorland, tytuł płyty. No i cała płyta jest przepotężna emocjonalnie w środku, jak zawsze u Timothy'ego. Wybrałem 3 utwory na dzisiaj. Nie wszystkie się zmieszczą, ale chętnie zaprezentowałbym Państwu chyba cały album. Wrócę jeszcze. Teraz Lila Moss. Z jednej strony założycielka zespołu The Duke Spirit, z drugiej strony jedna z najważniejszych postaci na nowym albumie Uncle, a z trzeciej właśnie wydała epkę. O deszczu. I to jeden z deszczowych utworów teraz. Your grip on me, a hold on me, so dull it kills. You stifle me, infectious sense of hopelessness and prayers for rain. I suffocate, I breathe in dust, and nowhere shines but desolate. Drop the hours all spent on killing time again, all waiting. Your hands on me, a touch so plain, so stale it kills. You strangle me, entangle me in hopelessness and prayers for rain. I deteriorate, I live in dirt, and nowhere glows but dreary. I'm tired, the hours all spent on killing time. Thank you. plain, so stale it kills. You strangle me, entangle me in hopelessness and press. Tytuł płyty A Little Bit of Rain, a w środku Here Comes the Rain Again, I Can't Stand the Rain, Tina Turner przypominam, It's Raining Today, to Scott Walker, no i Prayers for Rain, słychać było odrobinę, że to The Cure. No i już, cztery utworki, wszystkie o deszczu, taki pomysł, ale wykonanie bardzo ładne, niby proste, a takie udane. Okej, jeszcze jedno nagranie z głosem, który dobrze znamy, tym razem pojawił się singiel, który nosi tytuł King, tam kilka wersji utworu, a na bis jeszcze akustyczna wersja I Want to Come Back Home, Blue October. You don't see what goes 19 minut do godziny 6. Stawiamy kropki pierwsze, nie pierwsze dziś. Annette Louisan. Essen wird serviert. Meine Tante Kitty präsidiert, während sie im Kopf die Rechnungen sortiert, die noch offen sind. Und sie fragt mich grinsend, was ist mit deinem Freund? Hat er heute wieder keine Zeit? Wann ist es bei euch denn mal so weit? So mit Haus und Kind. Für Oma ist gedeckt, doch Jens hat sie ins Irrenhaus gesteckt. Jetzt leert er schon die zweite Pulle Sekt, mein Busen im Visier. Meine kauende Cousine fragt mich aus, ist dein zweites Album denn schon raus? Tief im Innern ballt sich meine Faust, wir hören grad Nummer 4. Wir sind verwandt, verwandt, unsere Köpfe stehen in Brand. Wir sind verwandt, verwandt, mit dem Messer in der Hand. Verwandt, verwandt, die Pistolen sind gespannt. Wir sind verwandt, verwandt, mit dem Rücken an der Wand. Wir sind verwandt. Sie hat gekocht, keiner hat die Vorspeise gemocht. Heinz hat wieder einen Judenwitz gemacht, denn sie rastet aus. Kitty greift sich schnell die letzte Scheibe Fleisch. Mama springt vom Teller auf und kreischt. Du und deine Ego-Tour, es reicht. Komm, wir fahren nach Haus. Wir sind verwandt, verwandt. Unsere Köpfe stehen in Brand. Wir sind verwandt, verwandt, mit dem Messer in der Hand. Wir sind verwandt, verdammt, die Pistolen sind gespannt. Wir sind verwandt, verwandt, mit dem Rücken an der Wand. Wir sind verwandt. Są dwa takie głosy na świecie. Właścicielka jednego nazywa się Beatrice Martin, znana jako Cœur de Pirate, a druga to Annette Louisan. Ta druga właśnie, kiedy ta pierwsza skręciła ze swoją muzyką gdzieś w rejony popowe, tak już oddaliła się od mikrokosmosu, tak Annette Louisan idealnie trafia z tą nową płytą. Ona nazywa się Kleine Grüße Liebe, czyli Mała Wielka Miłość, i połowa z tych 25 utworów to Mała Miłość, czyli delikatne piosenki, delikatnie zaaranżowane, a drugie to jest Wielka Miłość, czyli już tutaj wszystko jest potężne. A na koniec jeszcze mały koncert. I z tego małego koncertu 3 minuty dla Państwa. No matter where you are, you're with me. No matter how you feel, I feel the same. You can count on me to care for you. I'll always be so close to you, and you're gonna be so close to me. No matter how far you're away from me, you'll be right by my side. Close to me, so close, so close. I hold you in my arms, won't let you slip away. You just think of me, and I run to you. No matter where you I'm gonna be, I'm gonna be so close to you. You're gonna be so close to me. No matter how far you're away from me, you'll be right by my side, close to me, so close. So close to me, you can count on me to care for you. I'll always be so close to you, and you're gonna be so close to me, no matter how. Tak, kropki, kropki, małe i duże kropki. Strand of Oaks, prawie na do usłyszenia. I don't feel it anymore. Somehow I see clearer than before. I hold on to the bastion of life. I turn my back to the meaning of life. And the scene isn't my scene anymore. I dug too deep and was crawling on the floor. It's what you made and the people you love. The more I burn, the less I've got to show. What's calling now? Jumping in line at the and cut off all your sleeve. A few good riffs and a sticky bag of green. You said before, it's not as bad as it seems. A grown-up kid gets to live out all his dreams. No self-control. Takie kropy to my lubimy. Erazerland, album Strand of Oaks, właśnie się ukazał. I co ciekawe, w polskich sklepach. Super. Andrew Bird, na do usłyszenia. Wiecznie wiosenny, wiecznie śpiewający, wiecznie żyjący z ptakami. Zresztą, jak samo nazwisko wskazuje. Dobrego dnia, dobrego tygodnia, do usłyszenia. Za chwilę mówią Elżbieta Różycka, która pełniła dyżur przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski, który mówił te słowa. Do za chwilę. And I will hold you hostage, make you part of my conspiracy. You will be witness to carnage. You know there's no you without me.